Ba, Irungo Lakasita gaztetxera jotzen joko dugu, segidan, ba, inzuzen ere asteburu honetan Beach and Beach ba, ekimena antolatu baitute. Honi buruz hitz egiteko telefonoaren beste muturrean Maider dugu. Kaixo, Maider, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, Beach and Beach, zer da hori? Gu ekimena deitu diogu, baina aldi guzu pixka bat azaldu zer den? Baina eski, bueno, ekimena edo jardunaldi batzuk bezala definitzen ditugu. Egiten, badaramaguia hainbat alditan egin ditugu nolako ekitaldiak eta elkartu egiten gara bakizkat informatika, baina software libre, hardware libre eta olako experimentazioekin, ba, jolasteko pizkat, rollonean eta ez, nola ez dakit nola zen, pizkat jolasteko eta experimentatzeko gure helburua zerbait lortzea da, baina bai, baina zerbait lortze hori da guk ikastea eta gure artean barrazeko egitea. Bueno, hor ikusten dugu, bueno, hitz batzuk, nahiko arraroak gehien bat hori informatika mundu ezagutzen ez dugun jendearen zat, Raspberry Pi hori zer da? Bai, hori ordenagailu txiki bada. Nola esango dizuke, 40 € balio dota da, plakatxo bat, 10 zentimetro inguru neurtzen duen plakatxo bat. Baina, plakatxo horrekin ja, zu badaukazu zuzenean, pantaila bat entxufatu eta ordenagailu normal bat izango balitz bezala erabiltzea. Eta hori ez da guztia, ez da, kriston ordenagailu txikia, potentea, zeratarik etatzen ez duena, ia kontsumitzen ez duena. Gainera, badauka baita zentsoreekin ibiltzeko aukera, beraz, hontan zer egingo da guztia, no, ba, bizkat, gizaki ontzat azalutaz egingo dugu. Bueno, pues jolaztuko dugu, txikiak ginenan jolazten genituen jolaz kostaioletara, beraien mandorekinan Super Nintendo eta dako mandoarekin, jolaztuko gara baita ba, robotijoak egitera, eta ba hori, pizkat esperimentatzera, eta katxarro hauek ematen dituzten aukera testatatzea. Gainera, Raspberry Pi honen ezaugarren nagusia da, baita, ateratzen lehena, ateratzen lehena dagoa da, eta gainera, hardware librearen filosofiaren jarraiki badauka, ba, diseinu asko, erabil daitezkeak, eta komunitatearen zat, eskola garren daudenak, jendeak erabiltzeko, eta nahiz, eta asko jakin, bueno, pues, planoa jarraituta gauza oso paritak egin lehize. Beraz, bueno, behar bada, ba, hori, ba, informatikarekin eta software askearekin, bueno, harremanak ez duten lagunentzako izan daiteke, ba, ez dakite, pixka bat horrela komplikatua gerturatzea, baina esan behar dugu ez dela behar beste munduko, zera, nozio informatikorik, ez da? Ez, klar, engu erartzen dugu, ez da, itxak eta informatikako erabiltzen ditugu itxauek oso marzianoa dira, nik hori erartzen dut. Baina hori, baita gure helburua da, hori, bitan bitontan montatuko ditugu hori, hori, lanogei garren mendeko konsola jolazteko, hori, Mario Kart, Zelda, eta lako gure txikitan jolaztu genituen jostaiutara, eta gero bengo dugu baita, musika tresna bat, piano bat sortuko dugu, baina oinekin jotzeko, ez eskuekin. Eta hori denok lortzen dugu. Gero ja, nola funtzionatzen duen eta igual pizka tarrera egiten da, bueno, baina gauza ikustea da, ez da izaia. Ez da izaia. Noiz hasiko da, bueno, jardunaldia? Zor dutan? Bai, ostiralean, arratsaldean, lakasitan bilduko gara, eta egongo gara, ba, pizkat, ba, hori, ja, hasiko gara mandoarekin, eta hori, eta gero larun batean, planteatzen duguan, ba, eguna pasatzea lakasitan, eguraldi ederrarekin, bazkari eder batekin, daukagula sukaldari marabilloso bat egingo diguna bazkaria, eta hori egingo dugu hori piano, eta lakasitako eskilladak aprobetsatu, zera egiten ditugun pianoa, baina eskillada bakoitza nota bat, orduan, zujun behar zora egotzen eta jeizten eskilladetatik musika egiten. Joe, ba, oso ondo, oso interesgarria, Maider, animatuko ditugu baitaren entzuleak, ba, bai ostirala eta larun batean Irungo Lakasita gaztetxetik pasatzeko. Ba, esker mila, gurean izatagatik. Zuri, venga, agur.